Een van de mooiste nummers van de Eagles hier in de late avond. Aan het begin van de show. Een nummer die je helaas veel te weinig hoort. Vandaar dat we hem vandaag maar weer eens draaiden. De Eagles dus en In the Long Run. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol heerlijke muziek om de dag mee af te sluiten. Zo in deze sombere maand. De maand en de weken voor kerstmis. Vandaag in de show natuurlijk ook een beetje kerstmuziek. Niet al te veel, maar een paar nummers waarvan we denken, nou, dat kan wel weer eens een keertje. Ook een paar nummers die je heel vaak hoort. Ook gezellig, herkenbaarheid in de show. Maar we hebben natuurlijk ook een paar interessante onderwerpen voor je. Bijvoorbeeld, er gaat een stille ramp op, er is een stille ramp aan de gang, zo moet ik het zeggen, in de thuiszorg. En dat vraagt om actie. Je hoort zo meteen waarom. Stadsgezichten schilderen, dat kan. En hoe dat je het beste kunt doen, dat ga je straks ook horen hier in de show. Want in de show is Roos van der Meijden te gast en die gaat er alles over vertellen. En de Frankenlandgroep. Die vertelt dat de boosterprik eigenlijk gewoon te laat is. En waarom vinden ze dat bij de Frankenlandgroep? Nou ja, dat hoor je allemaal hier vandaag in de late avond. Sunrise shine in the midnight sky. Oh. Tot middernacht, de late avond. According to the radio, warmer weather's on the way. Chances are, we won't be getting snow. But even if the sun shines from now to Christmas Day, as far as I'm concerned, I know it's gonna be a cold, cold Christmas without you. Dreaming of those warm, warm, lazy summer days. It's gonna be a long and lonely Christmas without you. Missing you, my darling, in oh so many ways. Yesterday I saw your mom and dad. We bought our cards together. I put the presents on the Christmas tree. Weet je nog, ze werd wereldberoemd met All Kinds of Everything. Dana uit Ierland en It's Gonna Be a Cold, Cold Christmas. Hier in de late avond. En voor een klassieker van de Fat Larry's Band. Was wereldberoemd in heel Europa. In de jaren 80, 1982 om precies te zijn. Zoom hoorde je. Tijd voor ons eerste onderwerp met KBO PCOB. Er is wat aan de hand in de thuiszorg. Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. Er gaat een stille ramp in de thuiszorg plaatsvinden, of misschien is die al bezig. En de seniororganisatie KBO PCOB is daar ongerust over. Gusta Willems, welkom. Hallo. Jullie maken je druk om de thuiszorg, want daar schijnt een stille ramp plaats te vinden. Hoe zit dat precies? Er was onlangs een artikel in een landelijk dagblad van de Belangenvereniging voor Thuiszorg Actis. Die alarm sloeg over de stille ramp die in de thuiszorg plaatsvindt. Dus in de thuiszorg hebben mensen te maken met meer mensen die zorg nodig hebben. En tegelijkertijd is er een hoog ziekteverzuim en tekort aan personeel. En dat is een giftige cocktail als het gaat om de juiste zorg op de juiste plek. Dus wij ondersteunen de oproep van Actis dat het kabinet ook hier aandacht voor heeft en iets aan gaat doen. Ja, en hoe kunnen ze dat dan doen? Want als er minder mensen zijn en er zijn meer mensen die ziek zijn of nog meer mensen die thuis moeten blijven wonen, want dat gebeurt natuurlijk ook. Nou ja, in eerste instantie waar we voor pleiten is echt een integrale aanpak van de zorg. Hè? Want nu in de media hoor je eigenlijk voornamelijk de druk op de IC's, maar dus de thuiszorg en de mantelzorg wordt vergeten. Ja. Dus we willen graag een integrale aanpak, zodat in alle zorgsectoren die er zijn aandacht is om eventuele problemen op te lossen. En dat kan simpelweg bijvoorbeeld al door dat iedereen zich eindelijk aan de basismaatregelen gaat houden. Hè. Dus blijf thuis als je ziek bent, draag een mondkapje, hou afstand. Maar onlangs hebben we ook opgeroepen om de boostervaccinatie voor mensen die dat willen snel ter beschikking te stellen. Dat gebeurt nu ook. Maar ja, misschien kan het toch nog verder versneld worden. Ja, ja, want het gaat binnenkort gebeuren, maar het duurt toch nog weer een paar weken. En dat, die paar weken zijn cruciaal, denken jullie. Ja, dus nu zijn gelukkig zijn de thuiswonende 90-plussers nu al aan de beurt. Hè? Want de 70% van alle 90-plussers woont nog thuis en is dus vaak afhankelijk bijvoorbeeld van thuiszorg. Ook niet altijd natuurlijk, gelukkig. Hè? Maar er is wel een belangrijke groep die al aan de beurt is. Maar ja, mensen die dat willen en die eerder een boostervaccin zouden kunnen krijgen, dat zouden wij zeer toejuichen als dat zou kunnen. Ja, sneller werken dus. En niet aarzelen. Ja. Ja, dat nee, is niet bedoel. Aarzelen. En proberen, in wat ik al in het begin zei, zoveel mogelijk die zorg op elkaar goed af te stemmen. En te kijken van waar kunnen we versnellen en waar kunnen we extra hulp inzetten om schrijnende situaties te voorkomen. Ja, en dat moet niet alleen de regering doen, maar dat moet ook gebeuren door de organisatie zelf natuurlijk. Je moet ook kijken wat is hard nodig om mensen te helpen. Ja, zeker, zeker. Ja, ja. Als er dan een lockdown komt, daar hebben jullie ook wat problemen mee, want dan worden ouderen toch weer eenzamer, hè? Ja, precies. Dat is natuurlijk wat we met z'n allen absoluut niet willen. De minister heeft al gezegd van in ieder geval verpleeghuizen gaan nooit meer helemaal dicht. Nou, dat hopen we dan. Mm-hmm. Maar ook daar vragen we toch weer aandacht voor de mensen die thuis wonen en die snel ook in een sociaal isolement komen. Ja. Als ze de deur niet meer uit kunnen of geen bezoek meer durven te ontvangen. Ja. Hebben jullie het gevoel dat het bij de regering een beetje vergeten groep is, de thuiswonenden? Want je hoort altijd over verpleeghuizen, over ziekenhuizen, je zegt zelf al de IC's en zo. Deze groep is een beetje in de verdrukking gekomen daardoor misschien. Nou, ik denk niet dat ze vergeten worden, dat zeker niet. Alleen de mensen in de andere sectoren, die hebben vaak wat meer mensen die uit worden genodigd, bijvoorbeeld bij talkshows. Ja. Waardoor ze sneller in het nieuws komen. Mm, mm. Dat is dan, ja, hè, aan de ene kant is media-aandacht heel fijn. Maar ook, ja, we moeten wel aandacht geven aan eigenlijk alle facetten die spelen. Ja. Nou, die oproep is in ieder geval gemaakt door KBO, PCOB. En maar kijken wat de regering daarmee doet. Maar sneller starten met die boosters en geen echte lockdown, zodat mensen weer eenzaam worden. Dat is in ieder geval duidelijk geworden dat dat niet meer moet. Nee. Dat is duidelijk. Als mensen daar meer over willen weten, jullie hebben waarschijnlijk wel wat op de website staan hierover. Ja, zeker. Dus ze kunnen terecht op onze website kbo-pcob.nl. Gusta Willems, de oproep is geplaatst. Namens de organisatie KBO-PCOB, de stille ramp in de thuiszorg, moeten we voorkomen door acties van onder andere het kabinet en alle andere mensen die daarmee te maken hebben. Dank voor het gesprek en heel veel sterkte met alles wat jullie doen. Sometimes it's hard to make things clear. Know when to face the truth, and I know that the moment is here. I'll open my heart and show you inside. My love has no pride, I feel. I've got nothing to hide. So open your eyes and see who I am. And not who you want for me to be. I am only myself, myself. I don't wanna lose. test of time. And I hope that's the way it will stay. It's all up to you to tell me to go, 'cause it won't be me to walk away when you're all that I know. Groot hit voor Pierre Rapsa in Nederland. Judy is uit 1975 alweer, 76, zo lang geleden. Maar wel nog altijd een heerlijk nummer voor in de show, zo op de late avond. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, hè, want dat zou ook zomaar kunnen. Gloria Estefan hoorde je ervoor met Don't Wanna Lose You. In een ogenblik gaan we praten over de boosterprik. Die is gewoon te laat, vindt de Frankenlandgroep. Je hoort het zo meteen, nadat we over de horizon hebben gekeken. Thank you. that you dream of, dreams really do come true. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you dare to, oh why can't I? Wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me. Mijn gast in de studio is Ben de Koning. Hij is bestuurder van de Frankenland Groep. En Ben, welkom. Dankjewel. Kon het nog allemaal tussen de drukke werkzaamheden door? Want de Frankenland Groep, even voor de mensen die dat niet precies weten. Ja, het is hectisch in de verpleeghuizen en de verzorgingsthuizen. Ja. Laten we dat maar eens voorzichtig zeggen. Ja, iedereen kan lezen dat de besmettingen weer volop gaande zijn. Niet alleen buiten. Maar als het buiten druppelt, dan regent het over het algemeen besmettingen binnen de verpleeghuizen. Dat is de werkelijkheid. Dat is de symboliek van, ja duidelijk. Ja. Ja, maar we waren toch allemaal gevaccineerd, althans de ouderen in ieder geval. Ja, ja, en dat is ook een klein beetje wat zorgbaar natuurlijk. Al onze bewoners, misschien op een enkeling na, hè, maar al onze bewoners van de verzorgings- en verpleeghuizen zijn dubbel gevaccineerd. Mm-hmm. En toch hebben we sinds 19 oktober op de locatie Frankenland tussen de 50 en de 60 besmette bewoners gehad. Zo. En 40, zeker 40 besmette medewerkers. Wat je wel ziet is dat die mensen over het algemeen minder ziek worden dan we voorheen gewend zijn. Ik gebruik het woord gewend al, kan je nagaan hoe erg het is. Ja, maar dat heeft te maken met die prikken die ze gehad hebben. Ja. Maar je maakt je zorgen om de boosterprik. Ja. Want daar zijn we te laat mee. Ja, het lijkt mij dat... daar hoef je alleen maar om je heen te kijken. Ik denk dat we daar te laat mee zijn. We bubbelen onderaan het lijstje van de EU-landen. Ja, we gaan weer aan een inhaalrace beginnen. Ik roep al sinds september... als we heel zeker weten dat het geen kwaad kan... laten we het dan gewoon doen. Ja, maar het gebeurde niet. Het gebeurt nu pas. Het gebeurt nu pas. En, ja. Dus het heeft geen zin om achterom te kijken. Het is te laat, of voor het mooi te laat. Maar laten we nu zo snel mogelijk prikken. Wij zijn er sinds afgelopen maandag mee bezig. Al onze jullie zijn in de Frankenland Groep begonnen, hè? Ja, alle verpleeghuisbewoners zijn inmiddels gevaccineerd. Zijn nu bezig met de zorgmedewerkers. Dus die zijn rechten... alle verpleeghuisbewoners gevaccineerd? Of zijn er mensen die niet een vaccinatie nemen? Nee, alleen de mensen die op dit moment besmet zijn, die zijn niet gevaccineerd. Hè? Want je kunt niet, iemand die besmet is, kun je niet vaccineren. Nee. Daar moet je mee wachten. Nee, maar er zijn ook mensen die willen geen vaccinatie. Ja, dat is minder dan 1%. Ja, onder de verpleeghuisbewoners is dat heel gering. Dat gaat dus gewoon door, die boosterprik. Daar zijn jullie mee begonnen, hè, net. Om dat te doen. Dus de klanten zijn klaar. Hè? Dus de verpleeghuisklanten, je hebt zo ingeweerd, dat is weer typisch Nederland. Als je een locatie hebt met een medische dienst, dus eigenlijk een verpleeghuis bent, dan mag onder de regie van de verpleeghuisarts kunnen je bewoners gevaccineerd worden. Heb je zo'n medische dienst niet, zouden die mensen eigenlijk op de GGD moeten wachten. Nou, inmiddels hebben wij al contacten gelegd met de GGD en slagen we er waarschijnlijk in om over 1 of 2 weken dat ook zelf te gaan doen en dan onder de regie van één GGD'er of zo. Ja, ja. Kijken. Het personeel die prikt toch wel vaker? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, tot de dingen die wij kunnen behoort dat in ieder geval. Hè? Eigenlijk kon dat dus niet. Dan moesten we wachten. Nee, dat is, dan zou je die mensen, die zou je straks... Is dat niet erg bureaucratisch dan? Nou, dat is nog een understatement natuurlijk. Dat is niet gebruik maken van de capaciteiten die er zijn. Dat is je spits op in het doel zetten of zo. Dat is niet echt handig. Nee, als je het over voetbaltermen hebt. Ja, inderdaad. Ja. Maar goed, het gaat nu gebeuren. Tevreden? Ondanks alle voorafgaande moeilijkheden en zaken? Ja, je kijkt alleen vooruit. Het is jammer dat het niet eerder kon, maar nu zijn we ermee bezig. En dan hopen we zo snel mogelijk iedereen die nu niet besmet is, die derde prik te geven. Ja. Waarvan we dan hopen dat het goed gaat werken. En dat ze beschermd zijn. Ja, dat blijft een beetje moeizaam natuurlijk. De geleerden zeggen dat het zo is, dus daar gaan we vanuit. Jij en ik hebben er geen verstand van. Nou, ik denk dat Ben daar iets meer verstand van heeft door alle toestanden die hij meegemaakt heeft inmiddels. Ja, dat wel. Maar ik hou me ook vast aan de doktoren die zeggen van dit kan net zoals de eerste twee prikken geen kwaad en het beschermt je. Het geeft gewoon een extra... Ja. En die als één ding duidelijk is geworden, dat is de werking van die vaccinatie, die loopt geleidelijk aan terug. Ja. En dan ligt het voor de hand. Ik denk dat we dat volgend jaar weer hebben. Dat je voordat de winter of het najaar begint, steeds die prik herhaalt. Zijnde een griepprik. Ja. Want dat doen we al jaren en daar doet niemand moeilijk over. En hier zullen we ook aan moeten wennen. Nou, dan denk ik dat het vooruitzicht duidelijk is dat we moeten blijven prikken. En dat iedereen maar die prik ook moet nemen. Daar hebben we geen invloed op. Dat roepen ze land. En dat is natuurlijk ook zo. Ja. Hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe eerder we van dit probleem af zijn. Nou, die oproep is in ieder geval geplaatst door Ben de Koning van de Frankenlandgroep. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. En heel veel succes met wat je allemaal moet doen. Want elke dag is weer verschillend, denk ik. Ja, elke dag is een feestje, zullen we maar zeggen. Nou, daar houden we het bij. Dank je wel. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien en er dress waar met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen, het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen. me nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Bijzondere kerstliederen die we hier hebben in de discotheek bij de late avond. Fedowski, Christmas is a friend of mine, of was, verleden tijd. En een prachtig nummer uit de verleden tijd van Wim Sonneveld hier in de show. Het dorp. In het ogenblik gaan we praten over stadsgezichten schilderen. Hoe doe je dat? Hoe kun je dat? En ja, je hoort er zo meteen alles over in een gesprek met Herman de Bruin. Maar eerst nog even iets moois van Norah Jones. Don't Know Why. Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Teardrops in my hand. My heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Als je stadsgezichten wil schilderen, dan heb je daar een bepaalde techniek voor nodig, volgens mij. Maar ik kan het beter vragen aan Roos van der Meijden. Ze is in de studio. Roos, welkom. Ja, dankjewel. Ja, stadsgezichten schilderen, dat doe jij. Ja, dat klopt. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Ik schilder al jarenlang. Ja. En in eerste instantie vooral landschappen, poldergezichten uit de regio. Mm. En wat mij daarin triggerde waren eigenlijk water waar reflecties in te zien waren. Ja, ja. En op een gegeven moment was ik in een stad met een haven. En toen dacht ik, oh, dat is ook leuk. En er stonden huisjes op de achtergrond. En toen dacht ik, oh, maar die huis op de achtergrond is ook wel heel interessant. Ja, ja. En zo langzaam maar zeker verschoof dat onderwerp van polderlandschappen naar steeds meer stedelijke. Ja. Maar je inspiratie, zei je net van tevoren voor het gesprek bij Pieter de Hoog, hè? Ja, zeker voor de stadsgezichten van Delft. Of van Delft, speciaal. Ja, daardoor, doordat ik zijn werk zag, dacht ik van, oh, ik ga Delft ook eens met een andere blik bekijken. Ja, maar vooral Delft dus. Maar ja, dat heeft natuurlijk heel veel unieke plekjes, kan je zeggen. Ja, Delft is van alle kanten ontzettend mooi om te zien. Ja. En die stadsgezichten heb je gemaakt. Toen dacht je, ja, ik kan die foto's in een kartonnen doos bewaren of zo. Een schoenendoos. Dat gebeurt heel vaak natuurlijk. Maar als je schilderijen maakt, ja, dan moet je ze ophangen. Ja, toch? Maar meestal hangen ze niet eens zelf op. Nee? Nee, nee. Maar maak je ze dan in opdracht? Nee, het is wel vrij werk. En dat exposeer ik dan weer via galeries en op kunstbeurzen. Ja, en daar zijn weer mensen die daar zo gecharmeerd van zijn dat ze dat aan willen schaffen en iedere dag naar willen kijken. Ja, ja, dat kan natuurlijk ook. Dat je thuis doen iets. Maar er is ook nog een boek verschenen. Ja, dat klopt. En dat zijn de platen die dus ook niet in de schoenendoos zijn verdwenen, maar gewoon in het boek terecht, zodat iedereen dat kan lezen. Ja. Ja. Ja. Veel werk geweest? Ja, heel veel werk. Maar het is wel in fases gegaan. Het idee was er al heel lang om dit boek te maken. Alleen de tijd ontbrak mij. En vorig jaar toen met de lockdown, toen dacht ik, oké, ik kan nu eigenlijk weinig doen. Laat ik dat idee van dat boek eens oppakken. Ja. En er komt uit iets vervelends. Eigenlijk een hele rottige tijd komt dan toch nog iets moois. Nou, dat is weer het voordeel van zo'n tijd. Dat je denkt, nou, dan kan ik toch weer andere dingen beter. Ja. Maar ja, niet alleen de foto's of de foto's van de schilderijen die er, maar een hele cursus over schilderen dus. Ja, echt. En alle illustraties, alle tekeningen, alles heb ik daarbij zelf gemaakt. Tot stap leer je hoe je het beste kan schilderen met perspectief. Nou, licht natuurlijk. Ja, kleuren mengen. Ja. Maken van tekeningen, schetsen op locaties. Eigenlijk alles wat erbij komt kijken behandel ik in het boek. Ja, nou, het is een koffietafelboek geworden, zou ik bijna zeggen. Ja, maar hij is ook mooi voor mensen die niet zelf willen schilderen. Ja, precies. Ja. Maar ook toch een instructieboek hoe je dat het beste kan doen. Ja. Maar ja, als je alles in het boek zet, dan komen er geen cursisten meer in jouw studio of in jouw ruimte, want die weten alles al. Nou, of is dat niet helemaal waar? Weet je, oefening baart kunst. En ik krijg vaak mensen op les die dan denken van, nou, hè, kom ik een paar weken op les en dan ga ik een mooie schilderij maken. En die denken dan van, oh, dat doe ik wel even een paar weken tijd. Die moet ik helaas teleurstellen. Ik kan iedereen leren om een mooie schilderij te maken, maar schilderen doe je niet in een paar weken tijd. En ik denk dat dit ook een boek is waarvan ik in ieder geval hoop dat het heel veel mensen zal inspireren. En waarvan ik ook hoop dat mensen er net zoveel plezier in ontdekken als dat ik zelf heb schilderen. En op een andere manier schilderen moet je dan maar met deuren en muren doen en zo. Ja. Dat is wel een andere manier van schilderen. Ja, is ook schilderen, maar stadsgezichten schilderen. Het boek is in de handel verkrijgbaar? Ja, en via mijn website. De website? Ja. En noem dan even de website. roosvandermeijden.nl. Kijk, Roos van der Meijden met ei met puntjes, moet ik zeggen. Een ei, een lange ei. D-E-N. Komt er nog een boek aan? Of zeg je nou, eerst dit project me even afhandelen. Ja, toch wel? Een paar of liggen er nog wel dingen die in een boek zouden kunnen komen? Laat ik het dan zo vragen. Oh, dat altijd. Ja. Een creatieve geest, daar zijn altijd ideeën genoeg. En alles zelf ophangen, dat is ook geen optie. Dus. Nee, ik heb niet zo'n heel groot huis. Nee. Nou ja, goed. Dan moet het maar in een boek verschijnen. Een mooi boek is het. Stadsgezichten schilderen en ook hele mooie foto's van die stadsgezichten erin. Dus de voorbeelden zijn te over. Maar die cursus gaan volgen, dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Staat ook op de website, neem ik aan. Hè? Absoluut. Ja. Roos van Meijden, dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Succes met wat je allemaal doet. En zeker met de cursussen die je geeft. Sunshine. like Chopin. Love me now and again. Whoa, rainy days never say goodbye to desire when we are together. Rainy days growing in your eyes. Turn me west away. Mannen van Gazebo. Aan het einde van deze aflevering van de late avond. Ja. En I like Chopin. Hey, dankjewel voor je aandacht, Veer, vandaag bij deze aflevering van de late avond. Morgenavond is er weer een. Dan zit hier Bert de Wolf. Uiteraard weer met lekkere muziek en nou, interessante onderwerpen. Dus stem dan weer af op de late avond. Ik wens je nog een mooie nacht. Ga je slapen zometeen. Dan wens ik je wel trusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je vanzelfsprekend een hele goede wacht. En ik hoop dat je naar ons blijft luisteren. Tot besluit van de show. Nou, nog een prachtig nummer hoor trouwens. Ja, zeker Robbie Williams en Angels. Zeker mooi voor tijdens de nacht. Welterusten. I sit and wait. There's an angel. Contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, oh, she offers me protection. Forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. Oh, when love is dead, I'm loving angels instead. And through it, I'm loving angels instead. forsake me. I'm loving angels instead.